ผมมีเรื่องแปลกๆที่ได้ยินคุณสุเทพเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเรื่องนี้แปลกแล้วก็น่ากลัวครับคุณสุเทพบอกว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2525วันนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นแล้วแกก็ได้ข่าวว่านายจิตซึ่งเป็นคนที่แกเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเนี่ยตายซะแล้วตายที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางครอบครัวเขามีความประสงค์จะให้คุณสุเทพเนี่ยไปรดน้ำศพในค่ำวันนี้เขาจะคอยอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านเขานั่นแหละคุณสุเทพพร้อมด้วยภรรยาก็ขับรถไปที่วัดในคืนนั้นเพื่อจะดูหน้าศพในจิตเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับรดน้ำศพด้วยพอไปถึงวัดศพในจิตยังมาไม่ถึงต้องรอไปอีกพักใหญ่ประมาณ3ทุ่มรถยนต์บรรทุกศพก็เคลื่อนมาที่วัดลูกหลานในจิตก็ได้ช่วยกันยกลงศพลงจากรถเข้ามาตั้งในศาลาเป็นที่เรียบร้อยญาติก็เปิดผ้าคลุมแล้วก็เปิดฝาหีบศพออกให้คุณสุเทพเข้าไปดูหน้าศพแล้วก็รดน้ำศพเป็นคนแรกศพในจิตก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนตัวเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นร่างที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วสวมเสื้อผ้าแบบจีนอย่างสวยงามพอรดน้ำศพแล้วก็ขออโหสิกรรมที่มีต่อกันแล้วก็แผ่เมตตาขอให้เขาไปเกิดในสุคติในจิตเป็นคนเกิดอยู่ในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นลูกครึ่งจีนขยันหมั่นเพียรประกอบการงานหาเลี้ยงชีพมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณสุเทพเนี่ยเคยใช้สอยว่าจ้างเขาเป็นประจำอยู่เสมอแล้วต่อมาคุณสุเทพย้ายออกจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ไปอยู่ที่อื่นนายจิตก็ยังคงตามไปร่วมประกอบการงานอยู่เป็นนิดนายจิตสามารถรวบรวมเงินทองได้ก้อนหนึ่งก็หันมาประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมในที่ของตัวซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของแกนั่นแหละนายจิตกับลูกพร้อมด้วยภรรยาเขาก็ชวนปลูกถั่วปลูกมันสำปะหลังกับเลี้ยงสัตว์คู่กันไปแต่ฐานะการครองชีพก็เพียงไปได้วันๆเท่านั้นเองที่ดินซึ่งในจิตปลูกอาศัยหากินอยู่นั้นเคยเป็นสถานที่ของชาวขอมได้เข้ามาปกครองอยู่ก่อนเป็นเวลานานถึงพันกว่าปีตามที่มีผู้ที่ไปขุดพบเห็นพระพุทธรูปหินสูงเท่ากับคนธรรมดาเวลานี้ก็ยังอยู่ที่หน้าวิหารหน้าที่ว่าการอำเภอโคกปีบเดิมเป็นตำบลโคกปีบนี่นะขึ้นกับอำเภอศรีมหาโพธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่ามีอายุพันกว่าปีมาแล้วนอกจากพระพุทธรูปศิลาที่ว่านี่ก็ยังมีวัตถุโบราณอีกเป็นจำนวนมากที่คนขุดค้นพบขึ้นมามีเสมาธรรมจักรศิลาขนาด4คนหามมีศิวลึงมีหินบดยาศิลาแรงทำเป็นรูปวงกลมนะมีจำนวนมากแสดงว่าสถานที่แถบนี้คงจะเป็นเมืองร้างแล้วก็เป็นวัดวาอารามของชาวขอมมาก่อนถนนหนทางในสมัยนั้นสร้างด้วยอิฐใหญ่ทั้งสายก็ยังหลงเหลือคู่กันไปกับถนนราชยางปัจจุบันนี่ครับในจิตก็ทราบดีว่าแถบบริเวณที่เขาอาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของขอมมาก่อนคืนวันหนึ่งเมื่อประมาณสัก3ปีล่วงมาแล้วในจิตก็นอนหลับเพราะความอ่อนเพลียที่ได้ทำงานหนักในไร่มาทั้งวันเสร็จแล้วก็เกิดมีนิมิตมาเข้าฝันตัวในจิตบอกว่ามีชายแก่รูปร่างผอมดำหัวขาวโพลนเยอะได้มาเรียกในจิตไปที่บ้านในจิตไม่เคยรู้จักหรือว่าเห็นหน้าคนแก่คนนี้มาก่อนเลยชายแก่ผู้นี้ก็เรียกในจิตให้เข้ามาใกล้ๆแล้วบอกว่าจะให้ซับไปเขาสักอย่างหนึ่งของนี้ตาแก่นี่ได้เก็บรักษามานานแล้วอยากจะแบ่งให้ผู้อื่นไว้บ้างแต่ก็ยังมองไม่เห็นคนไหนที่จะเหมาะสมในการรักษาทรัพย์สิ่งนั้นเห็นว่าในจิตเป็นคนดีซื่อตรงชอบไปทำบุญในวัดวาอารามอยู่เป็นนิดประกอบอาชีพในทางสัมมาอาชีวะสมควรที่จะได้รักษาทรัพย์สิ่งนั้นไว้ตาแก่ก็บอกกับในจิตบอกว่าเมื่อเอ็งได้ทรัพย์นี้ไปแล้วนะปลูกสารในข้าอยู่สักหลังหนึ่งนะแล้วก็ทำบุญแผ่เมตตาไปให้ขมั่งในจิตก็ยินดีรับปากกับตาแก่ บอกว่ายินดีจะทำให้ทุกอย่างตามที่ตาขอร้องมานะขอให้ได้ทรัพย์ก้อนนั้นมาก่อนก็แล้วกันพอพูดจากันพอสมควรแล้วแต่แก่คนนั้นก็ลากลับออกไปจากบ้านนายจิตตกใจตื่นขึ้นก็นั่งอยู่กับที่นอนดีใจตื่นเต้นกลัวก็กลัวเพราะว่าเคยปรากฏเข้าหูนายจิตอยู่เสมอว่าผู้ที่ขุดค้นของเก่าได้นั้นมักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาก็คิดว่าในสมัยเมื่อพันปีล่วงมาแล้วนี่ไอ้เรื่องธนาคารนี่คงยังไม่มีใครที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่ามีทรัพย์สินนั้นมีค่าโดยมากก็จะมักจะใส่โอ่งใส่ตุ่มฝังไว้ใต้ผืนแผ่นดินที่เห็นว่าเป็นที่รับตาคนแล้วก็ปลอดภัยเสร็จแล้วก็เขียนเป็นลายแทงเก็บเอาไว้เพื่อกันการหลงลืมทรัพย์รายเนี้ยเข้าใจว่าเจ้าของทรัพย์คงจะไม่ได้เขียนลายแทงเอาไว้หรือว่าเขียนไว้แต่ไม่มีใครค้นพบก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นในความฝันในจิตเฝ้าแต่คอยลาภทรัพย์สินเงินทองในความฝันมาเป็นเวลาหลายเดือนก็ไม่เห็นเจอจนกระทั่งไอ้เรื่องความฝันนี่ก็ลืมไปแล้วต่อมาเป็นหน้าไถหว่านในจิตไปว่าจ้างรถไถนามาทำการไถที่ซึ่งตัวเองก็เคยทำกินมาหลายปีแล้วเมื่อไถที่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วในจิตก็จัดแบ่งไร่นาออกเป็นสัดส่วนก็ใช้ที่ปลูกถั่วบ้างมันสำปะหลังบ้างเพื่อจะได้เป็นพืชหมุนเวียนสลับกันไปกับการเลี้ยงสัตว์ในจิตก็นำเอาเมล็ดถั่วลิสงไปหยอดในส่วนหนึ่งของเนื้อที่ที่ไถไว้ขณะที่หยอดเมล็ดถั่วลงไปในพื้นดินอยู่คนเดียวเนี่ยก็ได้พบพระพุทธรูปทองคำหน้าตักกว้างประมาณสัก 3-4 นิ้วปะปนอยู่กับรอยไถของดินนะมีอยู่หลายองค์ในจิตก็หยุดการหยอดถั่วที่ปลูกก็นั่งลงเก็บเอาพระที่ปะปนกับรอยไถขึ้นมาเช็ดถูปรากฏว่าสดใสสุกปรังเป็นเนื้อทองคำในจิตประมาด้วยความดีใจเสร็จแล้วก็ใช้มือแหวกรอยไถต่อไปปรากฏว่ามีพระพุทธรูปขึ้นมาอีกนับได้ถึง9องค์ก็เอาใส่มือทั้งสองเนี่ยประคองมาอย่างบ้านซึ่งห่างกันก็เกือบ1กิโลเมตรในจิตอาราธนาพระพุทธรูปทองคำทั้ง9องค์นี้ไปประดิษฐานไว้อย่างหิ้งบูชาพระแล้วก็ออกไปบอกกับนายใจซึ่งเป็นพี่ชายอยู่บ้านใกล้เคียงกันนายจิตก็ได้บอกกับนายใจซึ่งเป็นพี่บอกว่าพี่ใจรีบไปเอาพระทองคำในที่ที่ฉันไถกำลังปลูกถั่วนี่ฉันได้มาแล้ว9องค์ยังเหลืออีกหลายองค์รีบไปเอามากันเถอะเดี๋ยวคนอื่นเห็นเขาจะเก็บเอาไปหมดนายใจเมื่อรู้จากน้องชายบอกอย่างนั้นก็รีบไปยังที่ปลูกถั่วของนายจิตก็นั่งลงใช้มือคุยเขี่ยอยู่สักพักก็พบพระพุทธรูปหลายองค์อยู่ในรอยไถเนี่ยแต่พอเอามือหยิบมาได้ข้างละองค์พระพุทธรูปทองคำเหล่านั้นก็เลื่อนหายลงไปในรอยไถหมดในใจก็เลยได้พระพุทธรูปมาแค่เพียง2องค์เท่านั้นในจิตกับในใจ2พี่น้องก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ได้แพร่งพรายให้ใครๆรู้ทั้ง2ก็ยังประกอบอาชีพทำเกษตรอยู่เหมือนเดิมในจิตเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานประกอบไปด้วยความอ่อนโยนเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสมอวัดใกล้ๆบ้านของแกเนี่ยแกก็ไปทำบุญเป็นประจำวันหนึ่งท่านอาจารย์เจ้าอาวาสในวัดก็ปรารภกับคณะกรรมการของวัดกับญาติโยมบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลาช้านานแล้วพระอุโบสถก็ชำรุดทรุดโทรมเต็มทีแล้วก็เล็กด้วยไม่เหมาะสมที่จะรองรับพระสงฆ์ในขณะนี้ซึ่งมีหลายองค์ด้วยกันก็อยากจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลังเก่าสักหลังหนึ่งคณะกรรมการวัดแล้วก็ญาติโยมเขาต่างมีความเห็นสองฝ่ายบ้างก็ว่ายังไม่ควรก่อสร้างในระยะนี้เพราะว่าชาวบ้านยากจนมากผลผลิตในทางเกษตรก็ไม่สู้จะดีราคาก็ลดต่ำลงบางคนก็ว่าควรก่อสร้างเถอะเพื่อความเหมาะสมแก่วัดวาอารามและเป็นสีสง่าแก่หมู่บ้านในที่สุดเรื่องก็สรุปลงว่าควรก่อสร้างแต่ว่าค่อยทำค่อยไปตามแต่ฐานะของเงินที่หามาได้ในงานนี้นายจิตกับนายใจสองพี่น้องนี่ก็ได้มาแสดงตัวขอเข้าร่วมเป็นกรรมการวัดด้วยทางวัดก็ได้วางโครงการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นก็เริ่มลงมือก่อสร้างใช้เวลานานถึง3ปีจึงแล้วเสร็จนายจิตก็ได้นำพระพุทธรูปทองคำทีละองค์สององค์ให้คนในกรุงเทพเนี่ยเขาเช่าไปเพื่อจะได้นำเงินนั้นมาใช้จ่ายในการกินอยู่บ้างร่วมทำการก่อสร้างพระอุโบสถ จนกระทั่งแล้วเสร็จคงเหลือพระพุทธรูปทองคำอยู่อีกหนึ่งองค์ซึ่งในจิตก็ได้ให้เจ้าของโรงสีไฟเช่าไปแต่ว่าเขาผลัดการชำระเงินไปในระยะหนึ่งวันหนึ่งในจิตก็ไปขอรับเงินจากเจ้าของโรงสีตามที่นัดหมายกันไว้เจ้าของโรงสีก็บอกว่าไม่มีเงินให้อ่ะขอคืนพระกลับมาแต่ว่าเจ้าของโรงสีได้ทำพระพุทธรูปตกลงบนพื้นซีเมนต์เสียนพระพุทธรูปหักออกจากองค์ในจิตก็รู้สึกเสียใจที่เจ้าของโรงสีพูดเสียสัตย์กับตัวแต่ต้องยอมรับพระพุทธรูปองค์นั้นกลับคืนมาแล้วพอรับพระพุทธรูปกลับคืนมาวันนั้นตกเวลากลางคืนไฟก็เกิดลุกลามไหม้โรงสีไฟหลังนั้นเป็นเท่าธุลีไปหมดสิ้นจากวันที่ในจิตพบพระพุทธรูปทองคำล่วงเลยมานานถึง3ปีแล้วในจิตลืมคำมั่นสัญญากับตาแก่ที่ปรากฏในนิมิตฝันว่าถ้าได้ทรัพย์สินมาแล้วจะปลูกศาลและทำบุญอุทิศให้กับตาแก่ผู้นั้นในระยะหลังนี่ปรากฏว่าภรรยาของในจิตเกิดชักขึ้นมาเป็นประจำในจิตก็ไม่ทราบสาเหตุก็ไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีก็ได้ความว่าถูกเจ้าเข้าสิงในตัวภรรยาเขาบังเมื่อไปบนบานศาลกล่าวเสียแล้วอาการก็หายไปเป็นปลิดทิ้งทีเดียวครั้งหนึ่งราวๆกลางปี2524เมื่อพระอุโบสถได้สร้างเสร็จใหม่ๆในจิตก็ได้บวชลูกชายที่อายุครบบวชในปีนั้นขณะที่นาคลูกชายกำลังจะเข้าพิธีบวชภรรยาในจิตก็เกิดชักดิ้นชักงอขึ้นมากลางศาลาคุณสุเทพก็ถามในจิตว่าภรรยาเขาเป็นอะไรในจิตก็ตอบกับคุณสุเทพบอกว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ทราบว่าเป็นอะไรเมื่อบนบานศาลกล่าวแล้วก็หายไปเมื่อในจิตพูดจบแล้วก็เข้าช่วยกันหามภรรยาของเขากลับไปบ้านพักเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักหลังจากงานบวชลูกชายไปแล้วในจิตก็นิมิตฝันถึงตาแก่คนที่เคยปรากฏในความฝันเมื่อ3ปีก่อนล่วงมาแล้วตาแก่ผู้นั้นก็ยังมีลักษณะอยู่เหมือนเดิมมาคราวนี้ก็บอกกับนายจิตว่าเอ็งก็ได้พระพุทธรูปทองคำไปแล้วเนี่ยนะยังมีทรัพย์เหลืออยู่อีกกรุนึงอยู่ทางท้ายไร่ไปดูเถอะขุดลงไปแล้วจะเจอแผ่นหินใหญ่มันปิดกรุทรัพย์สมบัติเอาไว้มีเยอะตรงนั้นเสร็จแล้วก็บอกที่เก็บทรัพย์ให้ในจิตทราบแล้วตาแก่คนนั้นก็ลาจากไปในจิตตกใจตื่นขึ้นก็นึกคราวนี้คงจะร่ำรวยกันใหญ่ก็ปกปิดความลับนี้ไว้แต่ผู้เดียวแม้แต่ในใจซึ่งเป็นพี่ก็ไม่ได้แย้มพรายให้ฟังรุ่งขึ้นในจิตตื่นนอนแต่เช้าก็คิดแต่ในใจว่าจะต้องสร้างศาลตามที่รับปากไว้แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตไปให้คนแก่ที่มาปรากฏในความฝันแต่ความโลภของคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเหตุดลใจให้ในจิตเลิกล้มความคิดนั่นเสียคิดว่าถ้าเราได้ทรัพย์ในกรุใหม่นี่เสียก่อนแล้วค่อยทำในจิตคิดว่าถ้าสร้างศาลแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้แล้วเดี๋ยวตาแก่ก็ไม่ช่วยให้ตัวได้สมบัติสมความประสงค์พอคิดอย่างนั้นในจิตก็รีบรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินไปยังไร่ที่ปลูกมันสำปะหลังเอาไว้ในจิตพยายามขุดลงมาในดินลึกประมาณวาเศษก็พบแผ่นศิลาใหญ่จริงๆก็พยายามใช้ค้อนใหญ่ทุบลงไปเพื่อให้แผ่นหินน่ะแตกในจิตพยายามทุบอยู่คนเดียวหลายวันแผ่นหินนั่นก็ไม่ยอมแตกจากการออกแรงใช้ค้อนใหญ่ทุบแผ่นหินก้อนนั้นจนสิ้นวันที่3ก็ไม่สำเร็จเย็นวันนั้นในจิตก็เดินกลับบ้านพักผ่อนตามปกติพอตกกลางคืนในจิตก็ล้มป่วยกระทันหันไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ลูกเมียก็พาส่งโรงพยาบาลปราจีนบุรีเพื่อทำการรักษาพยาบาลนอนป่วยอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นเวลา2สัปดาห์อาการป่วยก็ไม่ทุเลามีแต่ทรงกับสุดเมียกับลูกก็ปรึกษาตกลงกันว่าจะย้ายในจิตออกจากโรงพยาบาลปราจินบุรีไปรักษาในกรุงเทพคิดว่าคงจะดีกว่าพอตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยลูกเมียก็พาตัวในจิตมาที่โรงพยาบาลในกรุงในจิตนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนี้เกือบ2อาทิตย์วันหนึ่งขณะที่ในจิตนอนป่วยอยู่ในห้องพิเศษมีลูกๆผัดเปลี่ยนเวรกันเข้ามาเฝ้าไข้วันนั้นพอดีเมียกับลูกไปเยี่ยมในจิตกันทุกคน ในจิตก็เห็นว่าเมียกับลูกมาเยี่ยมพร้อมหน้ากันก็ดีใจทั้งที่ในจิตป่วยลูกเดินไม่ไหวพวกลูกๆต้องช่วยกันอุ้มขึ้นอุ้มลงตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่อย่างไรไม่ทราบวันนั้นในจิตลุกขึ้นนั่งเองแล้วก็เดินลงมาจากเตียงพยาบาลเสร็จแล้วก็รำวงไว้รอบๆเตียงลูกๆเห็นเข้าคนนึกแปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อถึงสามารถลุกขึ้นมารำวงไปรอบๆพวกเขาได้เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมาก่อนเลยตกเย็นเมียกับลูกบางคนก็ลากลับก็เหลือไว้แต่ลูกเพียงสองคนช่วยกันดูแลเฝ้าไข้คืนวันนั้นในจิตลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้อย่างสบายไม่จำเป็นต้องมีคนพยุงเหมือนกับวันก่อนๆในจิตก็บอกกับลูกบอกว่าเอ็งลงไปดูคนชั้นล่างซะว่ามีใครตายมั่งลูกคนหนึ่งก็เดินลงไปชั้นล่างตรงกับห้องที่นายจิตนอนป่วยอยู่ข้างบนนั่นแหละก็ไปเห็นคนไข้กำลังนอนชักและสิ้นใจตายอยู่บนเตียงคนเจ็บลูกก็ขึ้นมาบอกกับพ่อซึ่งคอยฟังข่าวพ่อคนไข้ตายตอนที่ลงไปถึงพอดีนายจิตก็พูดขึ้นว่าก็ข้าบอกแล้วมันต้องมีคนตายอยู่ชั้นล่างพูดจบแล้วนายจิตก็ล้มตัวลงนอนตามปกตินอนหลับไปได้สักพักนายจิตก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงก็บอกกับลูกที่เฝ้าไข้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ที่วัดข้างบ้านจะมาเยี่ยมเอ็งเตรียมอาหารไว้ถวายท่านด้วยนะตอนเช้าพรุ่งนี้นะสั่งเสร็จแล้วนายจิตก็หลั่งลมหายใจการเจ็บป่วยไข้ของนายจิตไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่แพทย์ที่โรงพยาบาลลงความเห็นกันว่าเขาป่วยเป็นวัณโรคขนาดหนักก็น่าแปลกใจก่อนป่วยเขาก็สามารถทำงานหนักในการเกษตรมาตลอดเวลามาป่วยลงก็เรื่องไปขุดค้นทรัพย์ตามที่ตาแก่มาเข้าฝันในจิตนั่นแหละซึ่งเป็นเวลาก็ไม่กี่วันรุ่งขึ้นเช้าลูกคนหนึ่งก็มาส่งข่าวให้แม่ทราบว่าพ่อสิ้นใจเสียแล้วขอให้รีบไปรับศพมาเถอะส่วนลูกที่เฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลก็รอญาติจะมากันที่โรงพยาบาลไม่ได้จัดภัตตาหารไว้ถวายท่านอาจารย์อย่างที่พ่อสั่งไว้พอสายหน่อยท่านอาจารย์วัดข้างบ้านมาถึงจริงเพื่อจะถามอาการไข้ในจิตตามที่ในจิตได้บอกแก่ลูกๆไว้แล้วว่าท่านจะมาเยี่ยมในตอนเช้าวันนี้ศพในจิตเมียกับลูกเขาก็รับมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดข้างบ้านจนครบ7วันก็นำมาบรรจุฝังไว้ที่ไร่ของเขาโดยทำเป็นห่วงซุยหลังจากในจิตได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว6เดือนในใจพี่ชายของเขาก็เริ่มล้มป่วยในทำนองเดียวกันกับในจิตแล้วก็ได้ถึงแก่กรรมไปเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็นว่าทำไมถึงเป็นไปอย่างนั้นนี่ตามความเห็นของคุณสุเทพเนี่ยเข้าใจว่าตาแก่คนนั้นคงจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่บริเวณแถวนั้นซึ่งเดิมคงจะเป็นที่อยู่ของเขามาก่อนแล้วคงจะล้มหายตายจากกันไปเนื่องด้วยศึกสงครามเข้ามาบุกรุกสมัยนั้นสถานที่ก็เป็นเมืองร้างเป็นที่รกร้างว่างเปล่าส่วนวิญญาณของเจ้าของทรัพย์คงจะล่องลอยเป็นห่วงทรัพย์สินของเขาอยู่ก็เลยไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นคนเฝ้าทรัพย์แทนเขาต่อไปเรื่องนี้จึงพิจารณาได้ว่าบุคคลผู้ขาดสัจจะและมีความโลภเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมเป็นบาปสามารถบันดาลให้เกิดความทุกข์ขึ้นได้ความชั่วย่อมนำผลร้ายมาสู่ตัวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับจะหลีกเลี่ยงกรรมนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนประดุจเงาติดตามตัวเราไปฉันนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทำความดีไว้เถอะครับเพื่อความสุขในปัจจุบันแล้วก็อนาคตของท่านเอง